Wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 29 czerwca, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Rosji zawiedli piłkarze, dziś na lotnisku Chopina nie zawiedli, natomiast kibice, którzy witali podopiecznych Adama Nawałki. Nie tylko kochamy ich wtedy, kiedy wygrywają, ale również kiedy są te gorsze czasy. Generał Rajmund Andrzejczak, nowym szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Na początku przyszłego tygodnia wręczenie nominacji. Przewodniczący Komisji Europejskiej spotka się w lipcu z Donaldem Trumpem, by załagodzić spór handlowy między Unią a Stanami. Kibice powitali polskich piłkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Biało-czerwoni wrócili po południu z mundialu w Rosji. Z turnieju odpadli w fazie grupowej, ale fani nie zawiedli i w kraju powitali ich głośnym dopingiem. Za wsparcie dziękował im trener Adam Nawałka. Dziękujemy! Będzie lepiej! Będzie lepiej! Dziękujemy wszystkim za wsparcie. Było fantastyczne. Możemy zdjęcie prosić? Jest fantastyczne. Udało się zdobyć autograf? Tak, od pana Adama Nawałki i od Wojciecha Szczęsnego, naszego bramkarza. Podpisy. Kogo? Lewandowskiego, trenera. No tak było widać, że raczej byli smutni. Wiadomo, to nie jest sukces, tak więc raczej byli dosyć spokojni. Nie tylko kochamy ich wtedy, kiedy wygrywają, ale również kiedy są te gorsze czasy. Polska! Polska! Przypomnijmy, na mundialu przegraliśmy z Senegalem i Kolumbią, wygraliśmy natomiast z Japonią. Prezydent Andrzej Duda odwołał dotychczasowego szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generała Leszka Sulawskiego. W jego miejsce mianował generała dywizji Rajmunda Andrzejczaka. Odwołanie dotychczasowego szefa sztabu ma związek z planowanym przez niego zakończeniem służby wojskowej, poinformował w komunikacie BBN. Wręczenie nominacji odbędzie się na początku przyszłego tygodnia, mówi rzecznik prasowy szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Marcin Skowron. Uroczystości powołania nowego szefa sztabu oraz przekazania obowiązków na tym stanowisku odbędą się w poniedziałek w Pałacu Prezydenckim i w Sztabie Generalnym. W poniedziałek generał Andrzejczak otrzyma także z rąk prezydenta awans na stopień generała broni. Jak informuje Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, decyzja dotycząca generała zapadła po konsultacji prezydenta z premierem Mateuszem Morawieckim, szefem Mariuszem Błaszczakiem oraz zainteresowanymi generałami. Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker spotka się pod koniec lipca w Waszyngtonie z Donaldem Trumpem. Cel wizyty to, jak podano, załagodzenie sporu handlowego pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. W ubiegłym tygodniu Trump zagroził wprowadzeniem 20% ceł na samochody z Unii Europejskiej. Prezydent USA oświadczył, że cła ochronne wejdą w życie, jeśli Unia Europejska nie zniesie barier handlowych na amerykańskie produkty. Wcześniej Trump wprowadził cła ochronne na import stali i aluminium. W odpowiedzi Bruksela nałożyła cła na import z USA o wartości prawie 3 miliardów dolarów. Na unijnej liście produktów wytypowanych do nałożenia ceł są m.in. motocykle, dżinsy, bourbon czy sok pomarańczowy. I na koniec jeszcze wracamy do kraju. Wniosek o upadłość Radomskiego Portu Cywilnego trafi do Sądu Gospodarczego najprawdopodobniej na początku przyszłego tygodnia. To warunek konieczny do przejęcia lotniska przez przedsiębiorstwo państwowe Porty Lotnicze. Pod zarządem PPL-u Radom stanie się lotniskiem zapasowym dla Okęcia. Proces przekazywania obiektu dobiega końca, zapewnia prezydent miasta Radosław Witkowski. Wszystkie składniki przejdą do PPL-u. Miasto nie będzie finansowało działalności lotniska, ale oczywiście będziemy wspierać PPL, bo to ważny dla Radomia projekt. Chcemy, żeby był zrealizowany jak najszybciej. Wojsko, tak jak dotąd, będzie współgospodarzem lotniska, uspokaja wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz. Takie przykłady mamy w wielu miejscach w Polsce, chociażby lotnisko w Balicach Krakowskich, gdzie również ta współpraca wojskowo-cywilna się odbywa i ona jest na bardzo dobrym poziomie. Pod koniec roku powinny ruszyć, warto około 500 000 zł, inwestycje, które umożliwią odprawienie 6 milionów pasażerów. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Tej nocy na południowym wschodzie kraju przelotne opady deszczu, miejscami także i burze. Temperatura minimalna od 9 do 11 stopni, nieco cieplej na południowym wschodzie i wybrzeżu około 13-14 stopni. Jutro też nie za bardzo będzie ciepło, bo na przeważającym obszarze kraju od 17 do 20 stopni. Trójka. Program Trzeci.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. Can you call? Ghostbusters! An invisible man sleeping in your bed. Oh, who you gonna call? Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. Niezawodna piosenka od 34 lat wywołuje uśmiech na twarzach. Mam nadzieję, że na Państwa twarzach też wywołała uśmiech. Bust makes me feel good. No nie ma wyjścia, trzeba się dobrze czuć po takiej piosence. A teraz z 67 przeskoczyliśmy do 84, a teraz przeskoczymy do 2017 roku. Ostatnia płyta Becka Hansena i piosenka Dreams. Beck Hansen. A teraz coś, czego nie spodziewałem się, że to kiedyś nastąpi. Zaproponuję Państwu piosenkę Kanye Westa. I to w dodatku z albumu z tego roku, który nosi dźwięczną nazwę Yeah. 2018 rok, album Yeah i Kanye West z piosenką Ghost Town. Someday, I wanna lay down like God did on Sunday. Sunday, I remember this on Sunday. That way, yeah, way, that day. Someday, I want everybody. Someday. I wanna hit the red dot and never fly someday. Oh, I've been trying to make you love me, but everything I try just takes you further from me. Someday we gon' set it off. Someday we gon' get this off. Baby, don't you bet it all on a path of fentanyl. You might think they wrote you off. They gon' have to roll me off. Someday the drama be gone and they'll face me. Sometimes I take all the shine, talk like I drank all the wine. Years ahead but way behind. I'm on 1, 2, 3, 4, 5. No half-truths, just naked minds. Caught between space and time. This now a third in mind. But maybe someday. I've been trying to make you love me, but everything I try just takes you further from me. Lord, once again I am a child. I let go of everything that I know. Yeah, of everything that I know. We're still the kids we used to be. Yeah, yeah. I put my hand on a stove to see if I still bleed. Yeah. the kids we used to be. Yeah, I put my hand on a stone to see if I still bleed. Yeah. And nothing hurts anymore. I feel kind of free. We're still the kids we used to be. I still bleed. Yeah. And nothing hurts anymore. I feel kind of free. We're still the kids we used to be. Yeah, yeah. I put my hand on a stove to see if I still bleed. Yeah. I put my hand on the stove to see if I still bleed. To ciekawe doświadczenie. Nie wiem, czy jak się kładzie rękę na piecu, to ona krwawi bardziej. Chyba się można poparzyć. No ale cóż, nie wnikam w poetykę Kanye Westa. Zdziwiłem się nieco, bo sprawdzając, z którego roku pochodzi następny utwór, to jest druga płyta Eminema, Slim Shady. Ze zgrozą stwierdziłem, że jest to rok 99, a w mojej głowie Eminem figuruje jako twórca nowoczesny, współczesny zupełnie, więc no cóż, jak ten czas leci, tak się mawia czasami. Poprzednia piosenka Ghost Town ze względu na występowanie ducha w tytule, następna piosenka My Fault Eminema ze względu na tematykę. Dziewczyno, nie miałem zamiaru dawać ci grzybów. I never meant to give you mushrooms, girl. I never meant to bring you to my world. But now you're sitting in the corner crying, and now it's my fault, my fault. I never meant to give you mushrooms, girl. I never meant to bring you to my world. But now you're sitting in the corner crying, and now it's my fault, my fault. I went to John's rave with Ron and Dave, and met a new wave blonde babe with half of her head shaved. A nurse aide who came to get laid and tied up with first aid tape and raped on the first date. Susan, an ex-heroin addict who just stopped using, who got booze and alternative music. Told me she was going back into using again. I said, wait, first try this hallucinogen. It's better than heroin, hand the booze in the gin. Come here, let's go in here. Who's in the den? It's me and Kelly. My bad, let's try another room. I don't trust you. Shut up, slut, chew up this mushroom. This'll help you get in touch with your roots. We'll get barefoot, butt naked and run in the woods. Oh, hell, I might as well try him. This party is so drag. Oh, dang, I ain't mean for you to eat the whole. I never meant to give you mushrooms, girl. I never meant to bring you to my world. But now you're sitting in the corner crying, and now it's my fault, my fault. I'm sorry. I never meant to give you mushrooms, girl. I never meant to bring you to my world. But now you're sitting in the corner crying, and now it's my fault, my fault. Yo, Sue, get away from me, I don't know you. Oh, shoot, she's tripping. I need to go puke. I wasn't trying to turn this into something major. I just wanted to make you appreciate nature. Susan, stop crying, I don't hate ya. The world's not against you, I'm sorry your father raped ya. So what, you had your little coochie in your dad's mouth? That ain't no reason to start wigging and spaz out. She said, help me, I think I'm having a seizure. I said, I'm high too, bitch, quit grabbing my t-shirt. Let go. Would you calm down, you're starting to scare me. She said, I'm 26 years old and I'm not married. I don't even have any kids and I can't cook. I'm over here, so you're talking to the plant. Look, we need to get to a hospital before it's too late, cause I never seen anyone eat as many shrooms as you ate. I never meant to give you mushrooms, girl. What? I never meant to bring you to my world. But now you're sitting in the corner crying, and now it's my fault, my fault. It's an accident. I never meant to give you mushrooms, girl. I never meant to bring you to my world. But now you're sitting in the corner crying, and now it's my fault, my fault. Susan, wait, where you going? You better be careful. Leave me alone, Dad. I'm sick of getting my hair pulled. I'm not your dad. We're trying to swallow your tongue. Want some gum? Put down the scissors before you do something dumb. I'll be right back. Just chill, baby, please. I gotta go find Dave. He's the one who gave me these. John, where's Dave at before I bash you? He's in the bathroom. I think he's taking a crap, dude. Dave, pull up your pants. We need an ambulance. There's a girl upstairs talking to plants, chopping her hair off. And there's only 2 days left of spring break. How long do these things take to wear off? Well, it depends on how many you had. I took three. She ate the other 22 caps. Now she's upstairs crying out her eyeballs, drinking Lysol. She's gonna die, dude. I know, and it's my fault. My God. I never meant to give you mushrooms, girl. I never meant to bring you to my world. But now you're sitting in the corner crying, and now it's my fault, my fault. What do I do? I never meant to give you mushrooms, girl. I never meant to bring you to my world. But now you're sitting in the corner crying, and now it's my fault. Ależ wulgarni ci raperzy. No dosyć niezwykła, mrożąca krew w żyłach historia, z drugiej strony zabawna, ale można wyciągnąć z niej wnioski. Otóż pod żadnym pozorem proszę nikomu nie dawać substancji psychoaktywnych, bo może się to skończyć tak jak w piosence Eminema. Zmienimy nieco klimat. Zaproszę Państwa teraz do wysłuchania piosenki Reginy Spektor, urodzonej w 80 roku w Związku Radzieckim, obecnie rezydującej w Nowym Jorku. Wykonuje ona muzykę, którą klasyfikuje się podobno jako anty-folk. Ghost of Corporate Future. Man walks out of his apartment. It is raining, he's got no umbrella. He starts running beneath the awnings, trying to save his suit, trying to save his suit, trying to dry and to dry and to dry, but no good. When he gets to the crowded subway platform, he takes off both of his shoes. He steps right into somebody's fat loogie, and everyone who sees him says, ew. Sees him, says ew. But he doesn't care, 'cause last night he got a visit from the ghost of corporate future. The ghost said, take off both your shoes, whatever chances you get, especially when they're wet. He also said, imagine you go away on a business trip one day, and when you come back home, your children have grown and you never made your wife moan. Your children have grown and you never made your wife moan. And people make you nervous, you think the world is ending, and everybody's features have somehow started blending, and everything is plastic, and everyone's sarcastic, and all your food is frozen, it needs to be defrosted. You think the world was ending, you think the world was ending, you think the world was ending right now. You think the world was ending, you think the world was ending, you think the world was ending right now. Well, maybe you should just drink a lot less coffee and never ever watch the 10 o'clock news. Maybe you should kiss someone nice or lick a rock or both. Maybe you should cut your own hair, 'cause that can be so funny. It doesn't cost any money and it always grows back. Hair grows even after you're dead. People are just people, they shouldn't make you nervous. The world is everlasting, it's coming and it's going. If you don't toss your plastic, the streets won't be so plastic. And if you kiss somebody, then both of you'll get practice. The world is everlasting, put dirt balls in your pocket. Put dirt balls in your pocket and take off both your shoes. 'Cause people are just people, people are just people. People are just people like you. People are just people, people are just people. Just people like you. The world is everlasting. It's coming and it's going. The world is everlasting. It's coming and it's going. It's coming and it's going. Regina Spektor, bardzo ciekawa artystka. Cieszę się, że miałem możliwość przedstawienia ją Państwu. Być może Państwo już ją znali.

man lost in time near Cardiff, just walking the dead. Many thousand people, crossbows and hooker, fingers are crossed just in case, walking the dead. Słuchali Państwo audycji Zalew Zgiełku, realizowała Grażyna Mazurczak, produkował Piotr Kordaszewski. Żegna się z Państwem Krzysztof Zalewski. No i cóż, nie zagrałem Państwu Ghosts of War Slayera ani The Ghost of the Navigator Iron Maiden. Zaproponuję Państwu na koniec Bitches Brew, wywar wiedźm, który na pewno powoduje rozmaite zwidy i halucynacje. Miles Davis. Thank you.